أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Hazirun, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresinin 6. ayeti kerimesinde kaldık. Geçtiğimiz hafta rahatsızlığı münasebetiyle vermiş olduğumuz bir haftalık aranın ardından Rabbim bizleri tekrar bir araya topladı. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyorum öncelikle. Hiç vakit kaybetmeden ben En'am suresinin 6. ayeti kerimesini mealen tilavet etmek istiyorum. Ve sonrasında da bu ayeti kerime ve sonrasındaki ayeti kerimeler bağlamında bütünlüğü içerisinde inşallah sohbetimizin esasını teşkil edecek hususları değerlendireceğiz. Masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 6. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar. Ba'de e'udhu billah. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Sonrasındaki ayeti kerimeyi ben mefhumen söylüyorum. Peygamberlerin o ümmetler tarafından yalanlandığı konusunun ele alındığı ayetler. Bu ayeti kerime, tilavet ettiğim ayeti kerimede de zaten kendilerine elçi gönderilen peygamberleri yalanlayan, icabet etmeyen, ittiba etmeyen, inkar eden nesillerin helakını konu alan ayeti kerimeyi mealen tilavet ettim. Biz inşallah Rahman bu haftaki sohbetimizde kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla ittiba edilmemesi durumunda helak olunacağı gerçeğini ifade edeceğiz inşallah. Ama sohbetimizin esası bu değil. Biraz toparlayacak olursam, mealen ben tilavet ederken siz şahit oldunuz. Allahu Azza ve Celle, Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlere ittiba etmeyen, itaat etmeyen, başka bir ifadeyle inkar eden, kabul etmeyen, onların varlığını kabul etmeyen ve inanmayanları helak ettiğinden bahsediyor ayet-i kerime ve nice nesillere helak ettiğini söylüyor. Biz de helak olmuş nesillerin işte nasıl helak olduğunu konu olarak ele almayacağız bu akşam. Bugün temas edeceğimiz esas konu, evet, peygamberlere ittiba edilmediğinde, hakkıyla itaat edilmediğinde, başka bir ifadeyle inkar edildiğinde, evet, sonuç dünyada da ukbada da hüsran. Ama biz bu haftaki sohbetimizde, çünkü kronolojik derslerimizi geriye doğru böyle bir hatırlayacak olursanız dostlar, 3-5 haftadır Peygamber aleyhissalatu vesselama ve onun getirdiği risalete hakkıyla itaati, icabet etme konusunu ele alıyoruz. Ama farklı yönleriyle ele alıyoruz. Yani hepsi aynı değil, itaat ekseninde farklı farklı yönlere temas ettik geçtiğimiz haftaki sohbetlerimizde. Bu haftada itaat edilmesi gerektiğini değil, nasıl bir itaat olması gerektiğini ele alacağız inşallah Teala. Çünkü gayet açık ve net, hakkıyla itaat edilmediği takdirde, onu görmezden gelinmesi durumunda, yani risaleti görmezden gelinmesi halinde, Allah Subhanahu ve Teala nesiller helak ettiğini bu ayeti kerimesinde beyan ediyor. Allah bizi o halden muhafaza eylesin öncelikle. Bu akşam inşallah dediğim gibi aslında girizgah mahiyetinde itaat edilmemesi durumunda, başka bir ifadeyle belki kalen biz söylemlerimizle Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inkar etmiyoruz. Hangi birimiz inkar ediyor ki? Elhamdülillah gönderilen bir peygamber olduğuna, Allah'ın elçisi olduğuna, kulu ve elçisi olduğuna iman ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Burayla ilgili söylemlerimizde bir problem yok ama hatırlıyorsanız 3-5 hafta önceki sohbetimde de söyledim. Bazen halen yani davranış biçimimizle peygamberin getirdiği risaleti inkar ettiğimiz oluyor maalesef icabet etmemekle. İşte bunu inşallah sohbetimizde bugün ele almaya gayret göstereceğiz. Tabii itaat edilmemesinin sonucunu söylüyorum. Hep sonuç endeksli bugün düşünmenizi sizden istirham ediyorum kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar. Hakkıyla itaat edilmemesi durumunda sonuç hüsran. Şimdi ben inanıyorum, klişe ifademi hemen sizlere söyleyeceğim. Fırsat bulsam, sağ baştan başlasam, her birinize ayrı ayrı sorsam, desem ki dünyada ve ukbada hüsrana uğrayanlardan olmak ister misiniz? Alacağım cevap hayır olacaktır. Hatta bu soruyu abesle karşılayacaksınızdır. Çünkü biz dünyada da ukbada da Allahu Azza ve Celle'nin razı olduklarından olmayı murat ediyoruz. Dünyada da ukbada da zafer istiyoruz. Dünyada zalimlerin yenildiğini, müstekbirlerin kahrolduğunu, İslam'ın izzetiyle bizim yeniden izzetlendiğimizi görmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ama ukbada da cenneti istiyoruz. Ama bunun formülünü veriyor bu ayet-i kerime. Hakkıyla itaat söz konusu değilse, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bize vaat ettiği saadet yevmul kıyamede olmayacak. Dolayısıyla hem ukbada hem de bu dünyada saadet ehlinden olmayı murad eden bir kimsenin yapacağı öncelikli işlerden bir tanesi hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat edecek. Hakkıyla itaat yoksa hüsran var. Bu gecenin en temel azığı bu olsun. Hani gideceksiniz ya ve diyeceksiniz başınızı yastığa koyduğunuzda ben Abdullah kardeşimi bir saate yakın dinledim de acaba bugün benden ne kaldı bu kalsın. Hakkıyla itaat yoksa hüsran var. Hem bu dünyada hem de ukbada. Allah bizi her iki hallerine muhafaza eylesin. Dolayısıyla bunu ele alacağız inşallah. Ama bütün zorluklara rağmen bu ayeti kerimenin esas benim inşallah bu ayeti kerime üzerinden temas etmek istediğim itaatin farklı yönlerini ele alacağız dedim ya. Semi'na ve asayna'yı konuştuk hatırlıyorsanız. Semi'na ve ata'na olması gerektiğini konuştuk. Israrcı olmak, davete icabette biraz böyle sebatkar olmak konusunu ele almıştık. Bu hafta sohbetimizin esasını teşkil eden konu bütün zorluklara rağmen hakkıyla itaat. Kolayda itaat var, zorda. İmtihan ağırlaştığında itaat yok mu? Böyle bir itaat anlayışından Allah razı gelir mi? Soruyorum Allah için. El cevap, hayır. Zorlukta da kolaylıkta da, iyi günde kötü günde de, bütün hallerde hakkıyla itaat edersek Allah bize dünyada da ukbada da zaferi nasip edecek. Dolayısıyla esas konum bu. Ama buna gelmeden önce eğer ki Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaati ortaya koyamazsak, Allah ve Resulünün davetine hakkıyla icabet etme refleksini gösteremezsek dünyada da ukbada da bize zadet yok. Ne var? Hüsran var. Şimdi bunu düşündüm dersi hazırlanırken neyle ifade etmek lazım? Çünkü formül şu. Hakkıyla itaat yoksa yani Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine, getirdiklerine, emirlerine, fermanlarına biz hakkıyla icabet etmiyorsak, edemiyorsak, itaat etmiyorsak sonuç hüsran dedim. Bunu neyle ifade edebilirimle alakalı Allah için düşündüm. Dedim bunu birisini biz Tefsir-i Furkan'a ağırlayalım. Misafir olsun bize. Abdullah kardeşiniz biraz dinlensin ama o ağırladığımız misafir anlatsın dedim. Ve Ebu Heysem radıyallahu anh da karar verdim. Neyi anlatacak? Asıl konumuzu değil. Asıl konumuz her koşulda Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat ama öncesinde hakkıyla itaat edilmemesi neticesinde hüsran olduğunu anlatmaya çalışıyorum dostlar. Çok kolay böyle birkaç saniye belki süren ihtiva bir cümle söyledim. Ama ağırlığını Allah için tefekkür etmenizi istiyorum. Başta nefsim olmak üzere. Hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat söz konusu değilse sonuç hüsran. Yani biz kıyamette arzu ettiğimize erişemeyeceğiz demektir bu. Cennet yalan demektir. Yani kavuşmak anlamında söylüyorum. Cennet haktır. Ama kavuşmak anlamında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Havzu Kevser'de içecek yudumlamak bu anlamda hayaldir. Eğer hakkıyla itaat söz konusu değilse, kuru bir arzu ve istekten öteye geçmeyecektir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ebu Heysem radıyallahu anh, Tebuk gazvesini biliyorsunuz dostlar. Tebuk gazvesi diye sorsam, sadece Tebuk desem, aklınıza ilk ne geliyor dostlar? Var mı bir şey söylemek isteyen? Mesela benim sıcak geliyor. Hararet yani. Ayetle sabit. Tebük savaşı, Tebük gazvesinin başka bir adı bence ne olmalı? Kur'an'dan hareketle söylüyorum. Ateşli cihat, ateşli savaş, sıcak havada cihat. İçini siz doldurabilirsiniz. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tebük zor bir seferdi. Niçin? Çok sıcaktı. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde söylüyor değil mi? Yani naru cehenneme eşheddu harra, de ki onlara cehennemin ateşi onların bahsettiği sıcaktan daha şiddetlidir. Kime diyor? Münafıklara diyor. Cihadan geri kalanlar için söylüyor Allah. Onlar cihadan niçin gitmemişlerdi dostlar? Tebuk gazvesine niçin sefere çıkmamışlardı? Çünkü sıcak onlara zor gelmişti. Bu sıcakta kim gidecek ya? Bu sıcakta dışarıya bile çıkılmaz ya. Gibi söylemler içerisini siz doldurabilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz. Ama Allah cevap verdi. Nâru cehenneme eşeddu harra. Allahu akbar. Cehennem narı, cehennem ateşi sizin bahsettiğiniz sıcaktan, o hava sıcaklığından daha şiddetlidir. Allah bizi o cehennem narından muhafaza eylesin. Allahu akbar. Yani Allah ve Resulünün daveti var. Sen icabet etmedin. Bir takım menfaatler ve bir takım mazeretler üreterek Allah diyor ki seni bekleyen şey ateşten başkası değildir. Allahu akbar. Ebu Heysem radıyallahu anh, Allah'ın Resulü Tebük'ü hazırlamış, sefere çıkacaklar. Dedi ki ya Resulallah siz gidin ben yetişeceğim. İşte bu tehlikeli. Aman ötelemeyin ha dostlar. İnşallah önümüzdeki tefsir ve Furkan sohbetlerinin konularından bir tanesi ayeti kerime yeri geldiğinde paylaşacağım. Öteleyici inşallah Müslümanlığı. Yarın yaparım inşallah. Daha önce de anlatmıştım tefsir-i Furkan'da. Bir kardeşimizi namaza ikna etmiştim. Tamam dedi Abdullah. Anladım dedi, namaz farz kılacağım. Hadi dedim öyleyse, dedi ki pazartesi inşallah. Kaç saat boşuna konuşmuşuz yani. Bu ayrı bir konu. İşte bu başka bir haslet. Başka bir Müslüman'da olmaması gereken şiar. Dedi ki Ebu Heysem siz gidin ya Resulallah ben yetişeceğim. Geldi. Tarih kitaplarında Ebu Heysem'in iki tane eşinin olduğu geçer. Ve vardığında hurmalığı böyle geniş bir arazisi var. Hurmalıklarında gölgelikleri var. Özel istirahat gölgelikleri. Ondan sonra varır varmaz bostanına eşine der ki benim hemen soğuk içeceğimi, içtiğim zaman serinleyeceğim içeceğimi hazır ediver. Biraz da acıktım, biraz da yiyeceğimi hazır ediver. Ben şu gölgelikte biraz istirahat edeceğim. Daha bahçesinin girişindedir Ebu Heysem radıyallahu anh. Ama bazen Allah Azza ve Celle'nin ayetleri vardır. Güneş bir ayettir. Rüzgar bir ayettir. Tabiatın zerresinden küresine kadar hepsi ayettir. İnsan ayettir. Allah'ın yarattığı her şey bir ayet midir? Ayettir. İşte şimdi konuşan, daha doğrusu güneş ayetinden nasihat alacak, ibret alacak olan Ebu Heysem'dir. Tam gölgeliğine geçmek üzereyken, o esnada güneşin o kavurucu sıcağıyla böyle muhatap olur. Sıcağın altında güneş gölgeliğine gidecek. Bir kişinin sıcağın altından gölgeliğine gitmesi belki birkaç dakikasını almayacaktır bile. Ama orada durur Ebu Heysem. Güneş ona konuşmuştur. Güneş ona bir şeyleri hatırlatmıştır. Ve elini semaya kaldırmış ve demiştir ki vallahi bu insaf değil. Vallahi bu izan değil. Vallahi bu adilce değil. Allah benimle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı kefede asla tutmayacak. Cihada giden o kardeşlerimle benim hesabımı aynı görmeyecek. Dedi ki ben gölgeliğime gitmiyorum. Vazgeçtim. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu kavurucu sıcağın altında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet peygamber sıcağın altında ayakları kanayıncaya kadar, uzuvları şişinceye kadar, yaralanıncaya kadar Allah Azze ve Celle'nin dini uğrunda cihada çıkacak, sefere çıkacak, Ebu Haysem gölgeliğinde gölgelenecek. Ya. Vallahi bu insaf değildir dedi, bineğine bindi ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yakalamak için yola çıktı. Aleyhissalatü vesselam'ı yakalamayı murad ediyordu. Aleyhissalatü vesselam da bir yerde konaklamıştı. Dinleniyor. Ashabıyla birlikte Allah Resulü'nün elçisi geldi. Daha doğrusu gözetleyicisi dedi ki ya Resulullah uzaktan bineğine 4 nala birisi geliyor. Binmiş geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaptı. Ashab'a dedi ki inşallah Ebu Haysem'dir. Allahu Ekber. Biliyor çünkü. Allah'a ve Resulüne icabet edilmemesinin sonucunda ne olacağını Resulullah Efendimiz biliyor. Dedi ki ya Rabbi inşallah Ebu Haysem'dir. Geldi ki Ebu Haysem. Allah'ın Resulü güldü. Allah'ın Resulü rahatladı. Ebu Haysem bineğinden indi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dizinin dibine geldi. Tek bir cümle söyledi paylaşıyorum. Dedi ki ya Resulallah az daha helak oluyordum. Allah bana yardım etti. Bunun Türkçesi şu. Yani senin davetine icabet etmeseydim, yetişemeseydim helak olanlardan olacaktım. Nokta. Bitirdim. Şimdi kendime dönüyorum. Allah için siz de kendi nefsinize dönün. Sizi sorgulayacak, sizi işte ne bileyim değerlendirmeye tabi tutacak bir bu anlamda kendimde bir yetiye sahip değilim. Nefsim. Diyorum ki Allahu Ekber. Benim bugün hiç mi Allah'a ve Resulüne davetine icabet konusunda zafiyetim olmuyor ya? Allah ve Resulü yapma dediği halde yaptığımız birçok şey var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yap dediği ama bizim yapmadığımız bir ton şey var. Faizi Allah subhanehu ve teala yasaklıyor ama biz bu çağrıya icabet etmiyoruz, meşru görüyoruz. Doğru değil mi kardeşler? Nerede Allah'a ve Resulüne hakkıyla icabet? Sonra da eğer itaat etmezseniz hüsrana uğrayanlardan olursunuz dediğimde de Abdullah Hoca sert olmadı mı diyor. Ben değilim ki, ayet söylüyor. Hakkıyla itaat yoksa saadet yok. Hakkıyla itaat yoksa hüsran var, helak var. Ebu Haysem bunu bize söyledi. Dedi ki eğer yetişemeseydim ya Resulallah helak olacaktım. İşte Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat konusu bu anlamda bu denli önemli kıymetli kardeşler. Bu itaatin olması gerektiğini ifade ettikten sonra bunu lütfedin girizgah mahiyetinde inşallah asıl konumu konuşmak istiyorum. Neydi o? İtaatin varyantlarından, çeşitlerinden olan davette ama her koşulda davete icabet etme konusu. Allah'a ve Resulüne, Allah ve Resulünün davetine ve çağrısına her koşulda itaat etmek. Sadece iyi günde değil, sadece müreffeh bir ortamda değil, işlerimiz amiyane bizim sokak jargonuyla söylüyorum, tıkırındayken değil, her koşulda. İyi ve kötü, zor, kolay ama bütün hallerde itaat ne türlü olmalı? Hakkıyla itaat olmalı. Bugün iyisiniz, namaz var ama yarın biraz kötüsünüz, namaz yok. Diyorum ki niye kılmadın diyor, kendimi çok iyi hissetmiyorum. İyi, sana mı kaldı? Biraz sıkıştın faiz. Niye? İyi günde yok faiz yeme ama biraz sıkıştın faiz ye. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bugün yaşayarak iliklerimize kadar hissettiğimiz için ben darbu meselelerin üzerinde fazla durmak istemiyorum. Azık şu kıymetli kardeşler. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azığı ne? Her koşulda hakkıyla itaat. Her koşulda. Açlık itaat. Zorluk itaat. Hapis itaat. Hastalık itaat. Allahu Teala bizi neyle imtihan ettiyse hangi koşulda olursa olsun hakkıyla itaat. Konu bu. Dersimizin maddesi bu. Nedense benim yine derse hazırlanırken Zübeyir İbni Avvam aklıma geldi. Ben biliyorum şimdi içinizde bazılar diyecek ki, ki Tefsir-i Furkan'ın çok iyi müdavimleri var. Ben bunu Tefsir-i Furkan'da anlatmış mıydım diye bazen soru soruyorum ya size. Akşam tabii evde yorumlara bakıyor kardeşiniz Abdullah, kim neler söylemiş. İşte eksiğimiz, noksanlığımız mutlaka var ama en azından kendimizi bir anlamda düzeltelim diye yorumlara ve dönüşleri de okuyorum. Abdullah hocam onu şu derste anlatmıştınız diyor. Yani bu denli müdavimlerimiz var Allah'a hamdolsun. Zübeyir bin Avvam'dan içinde ben biliyorum içinizden birkaçı şunu da diyor olabilir. Hocam sen bunu anlatmıştın. Evet. Bunu anlattığımı çok iyi biliyorum. Çünkü Zübeyir bin Avvam'ı ben daha önce anlattım. Birkaç defa anlattım. Gerek Tefsir-i Furkan mikrofonları aracılığıyla gerekse konferanslarda. Ama size şimdiden bir şeyin daha teminatını vereyim. Bundan sonra Zübeyir bin Avvam'ı da anlatacağım. Şimdiden anlaşalım. Tamam? Peşin peşin. Niye? Yok mu başka sahabe? Var. Ama Zübeyir İbni Avvam her koşulda itaatte zihinlerimize nakşedebilecek bir örneğe sahip. Allahu Ekber. Oğlu Urve diyor ki, ben diyor çocukken babama bazen sarılır oynaşırdık. Ben diyor elimin tamamının babamın vücudundaki yaralara girdiğini hatırlıyorum. Bir diken parçasından falan bahsetmiyorum. Burada ağır işlerde çalışan abiler, kardeşler var. Bazen böyle elimiz işte ne bileyim acıyordur falan ya. Ya bir çocuğun elinin tamamen yarasının içerisine girip oynaşmasından bahsediyorum. Urve İbni Zübeyr anlatıyor bunu. Çocukluğumda diyor babamın yaralarının içerisine diyor elim girer çıkardı. Amcası hasıra sarmıştı onu. Sırf dininden, Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaatten vazgeçirebilmek için. Hasıra sarmış, ağaç dalına asmış, altına da ateş yakmış ki onun dumanın da boğulsun diye. Allahu Ekber. Ama vazgeçmeyen bir Zübeyir İbni Avvam. Zorluk ve her türlü şartlarda itaat dediğimde yine Hendek aklıma gelmişti Zübeyir İbni Avvam'la alakalı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepiniz biliyorsunuz hani demişti ya, kim düşman safından bana haber getirirse Allah azze ve celle teminat veriyor ki ben onunla cennette şöyle olacağım. Diyor ki ravi parmağını da kaldırdı. Böyle komşu olacak yani. Yan yana, dip dibe, cennette Resulullah'a komşu olmak. Vallahi bu davete sadece Zübeyir İbni Avvam icabet edebilmişti. Bir sorun niye? Niye? Niye? Soğuk ve açlığın o denli isabet etmiş olmasından kaynaklı. Kimse yerinden kalkamıyordu. Hendek'te muhasara, bir akla gelen, iki soğuk ve açlık. Başka rivayetlerde öyle anlatılır. Soğuk ve açlık bize o denli isabet etmişti ki Zübeyir'den başka ayağa kimse kalkamamıştı. Allahu Ekber. Ama Zübeyir dedi ki ben her koşulda hangi şartlarda olursa olsun ya Resulallah ben senin davetine icabet edeceğim dedi. Kalktı. O düşman safına haber almaya gitti. Allah'ın Resulü ashabına döndü. Dolayısıyla bize bir miras bıraktı Zübeyir bin Avvam'la ilgili olarak. Dedi ki inne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyir bin Avvam. Bütün peygamberlerin havarisi vardır. Bütün peygamberlerin yarı yolda koymayan adamı vardır. Benimkisi de Zübeyir bin Avvam'dır. Öyle yok. Hem itaat etmeyeceğiz. Daha doğrusu her koşulda itaat etmeyeceğiz. İşimize geldiği zamanlarda, işimize geldiği durumlarda itaat edeceğiz. Sonra Zübeyir'le cennette aynı parseli paylaşacağız ha? Cık. Öyle bir dünya yok. Niye? O aç değil miydi Zübeyir bin Avvam? O soğuğu hissetmiyor muydu? Vallahi iliklerine kadar hissediyordu. Vallahi açlıktan o sahabeler karınlarına taş bağlıyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmek için bütün şartlarını zorladı. Sonra da şuna mazhar oldu. Allah'ın Resulü demişti ya, hani size Bedir günü Allah gökyüzünden yeryüzüne sizi desteklemek için melekler göndermişti ya. Evet ya Resulallah. İnnel melâikete nezelet alâ simâ-i Zübeyr. Şüphesiz ki Allah'ın gökyüzünden yeryüzüne gönderdiği meleklere Zübeyir bin Avvam'ın simasını vermiştir. Allahu Ekber, bu ne büyük bir şeref ya Rabbi. Bu nasıl bir şeref ya Rabbi? Meleklere Allah Zübeyir'in simasını vermiş, göndermiş yeryüzüne. Ne yaptı? Her koşulda hakkıyla itaat etti. Zübeyir İbni Havvam. Kolaylıkta ve zorlukta, iyi de kötü de, yani her durumda. Ama her koşulda. Beni hemen bunu peşi sıra Ebu Beni Eşhel'den bir rivayeti de paylaşmak istedim. Niye? Çok manidar. Bu da her koşulda itaat edilmesi gerektiğini anlatan, benim nazarımda mutlaka ama mutlaka zikredilmesi gereken bir örnek diye düşündüm. Konumuz ne? Her koşulda hakkıyla itaat. Her koşulda. Bu her koşulun içerisini siz doldurabilirsiniz. Yeri geldiğinde çocuğunuzla imtihan olursunuz. Yeri geldi eşinizle imtihan olursunuz. Yeri geldi varlıkla, yeri geldi yoklukla. Ama her koşulda itaat. Dersimiz bu. İtaatin bu şeklini konuşuyoruz. Bazen yara alırsınız. Bazen hastalanırsınız. Bazen hapse mahkum olursunuz ve çıkarsınız. Ama her koşulda Allah'a ve Resulüne itaat. Beni Eşhel. Beni Eşhel kabilesinden bir adam diye geçiyor rivayette. İsim yok. Ama rivayetin ağırlığı zaten şunu söylüyor. Diyor ki isim çok önemli değil. Kahramanın adının çok bir bu anlamda önemi yok. Ama içerik zengin. Beni Eşhel kabilesinden adam kendisi anlatıyor. Diyor ki biz Uhud'da savaşmıştık. Kardeşim ve ben ikimiz de diyor Uhud'da mücahitlerin arasındaydık. Savaş bitmişti. Ben ve kardeşim ikimiz de kılıç yarası almıştık. Ne dedim dostlar? Geliyor mu ses arkaya? Geliyor değil mi? Kılıç yarası. Ha? Anlatıyor kendisi. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'ndan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın üzerine gitmek üzere orduya yeniden bir çağrıda bulunmuştu. Hatırladınız değil mi? İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çağrıyı yaptıktan sonra bu Beni Eşhel kabilesinden adam kardeşinin yanına geliyor ve ikisi de yaralı. Diyor ki kardeşim, Allah'ın Resulü bir cihat çağrısında daha bulundu. Biliyorum yaralısın. Vallahi diyor ben de yaralıyım. Ama diyor belki bu dünyada bir daha Resulullah'ın çağrısına icabet etmek nasip olmayacak, kalk. Allah belki bu fırsatı bir daha bize vermeyecek. Biliyorum yaralısın, vallahi ben de yaralıyım. Ama Resulullah çağırmış. Resulullah davet etmiş. Belki bir daha Resulullah'ın çağrısına icabet etmekle bizi Allah şereflendirmeyecek. Kalk. Diyor ki rivayetinde vallahi bineğimiz yoktu. Diyor ki Resulullah'ın bize dediği yere yürüyerek gitmeye başladık. Ama diyor kardeşimin yarası benimkinden ağırdı. Vallahi o takatsız kaldın da diyor onu sırtında taşıdım. Ama Resulullah'ın dediği yere diyor elhamdülillah vardık. Beklemeyin gerisini, bitti. Yok gerisi. Zaten anlatmaya da gerek yok. Bundan sonra kardeşiniz Abdullah'ın söyleyeceği bu konuyla alakalı her şey ziyade-i kelamdır. Aha da sustum. Kılıç yarasını unutmayın. Bir de ne şartlarda gitmişler Allah için unutmayın. İşte konu bu. Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bütün koşulda itaat etmek. Buna Sa'd ibn Ebi Vakkas örnek verilebilir. Bunlar çoğaltılabilir. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın imtihanı kolay mıydı? Bakıyorum şöyle. Kimle imtihan olmuştu hatırlıyorsunuz değil mi? Sa'd ibn Ebi Vakkas annesiyle. Mesela Musab bin Umeyr de annesiyle imtihan olmuştu. Aslında o malıyla, zenginliğiyle imtihan olmuştu. Sa'd bin Ebi Vakkas annesiyle imtihan olmuştu. Niye bu örnekleri seçiyorum? İtaatle alakalı sahabelerden başka örnekler verilebilir miydi? Fazlasıyla verilebilirdi. Ama her koşulda itaat. Şimdi iyi. Hava karardı. İtaat etmeyecek miyiz? Hava puslandı. Hava biraz sert, rüzgara falan döndü böyle. Yapmayacak mıyız? İtaat etmeyecek miyiz? Allah bize biraz bizim rızkımızı daralttı. Vallahi ne yapacağız? Faize mi bulaşacağız? Subhanallah. Allah korusun. La kadder Allah. Hayır. Her koşulda itaat. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ta olduğu gibi annesiyle imtihan oldu. Annesi açlık, daha doğrusu kendisini susuzluk ve açlık orucuna mahkum etti ve dedi ki vallahi evlat, sen eski dinine dönene kadar dedi annen ne bir şey yiyecek ne de bir şey içecektir. Ben böyle bir şeyle hiç imtihan olmadım. Bir düşünün ya, karşınızda anneniz, sizin cennet vesileniz ve sizin imtihanınızda anneniz. Bu bazen eşlerimiz olmuyor mu? Bazen çocuklarımız olmuyor mu? Bazen mal varlığımız olmuyor mu? Bazen de yokluğumuz olmuyor mu? Ama her koşulda itaat istiyor Allah. Her koşulda kendisine icabet olunmasını murad ediyor Allah. Ve bizim dersimizin de sohbetimizin de esası bugün bu. Her koşulda itaat. Ya bir anne düşünün, gözünüzün önüne getirin. Anneniz sizin karşınıza almış, ellerini direğe bağlamış. Allah Azze ve Celle'ye yeminle diyor ki sen eski dinine dönünceye kadar annen vallahi bir şey yemeyecek. Ya vallahi basit değil dostlar ya. Bugün sırf annesi 100 tane matematik testi çöz, gerekirse namazın geçsin diyen anneleri dinleyen kardeşlerimiz var. Anneler dinlenmesin demiyoruz ki. Ama diğer tarafta bir imtihan var. Nereye gidiyorsun evlat? Sohbete. Diyor ki 100 tane kimya sorusu çözecektim. Çözdün mü? Bu bir imtihan. Anneye, babaya hakkıyla itaat bununla alakalı farklı bir konu ve bununla alakalı daha önce çeşit çeşit sohbetler icra ettik. Ama konu o değil. Konu bütün şartlara rağmen, zor şartlara rağmen hakkıyla itaat. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın verdiği cevap hepinizin malumu. Vallahi dedi anne, senin dedi 1000 tane canın olsa, 1000 ve her bir canı Allah aynı uğurda senden alsa, yani sen tekrar dünyaya gelsen, tekrar ölüm orucuna başlasan ve Allah senden yine o canı alsa ve bu 1000 defa tekerrür etse, ben yine senin istediğini yapmayacağım anne. 3 saniyede söyledim de attım ha. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın bu kararlı duruşundan sonra annesi ölüm orucunu bozmuştur. Çok zor değil. Dolayısıyla anlatmak istediğim şu kıymetli kardeşler. Nedir? Bütün şartlara rağmen, bütün koşullarda hakkıyla itaat bekleniyor bizden. Şimdi bu konuyu hazırlarken aslında şimdi anlatacağım konuyu konuyla alakalı söylüyorum. Biraz daha spesifikleştirmek istedim. Biz davetçi kimliğine sahip olduğumuzu söylüyoruz. Yeri geldiğinde elhamdülillah bununla da gurur duyuyoruz. Allah bizden bu kimliği almasın. Kimliğini yarı yolda kaybedenlerden eylemesin Allah bizi. Davetçi olduğumuzu söylüyoruz. Dolayısıyla her koşulda davet taşımakla alakalı da ayrı bir bab açmak istedim müsaadelerinizle. Çünkü davet taşımak da şer'i hükmün bir parçası mı? Evet, yani şari'nin kulların fiillerine ilişkin hitabı. Davet taşımaktan da kastım ne? Biraz daha onu açmak isterim. Çok genel anlaşılıyor. Bazen Allah subhanahu ve teala'nın yegane razı olduğu din olan İslam'ın hayata raşidi hilafetin eliyle ikame edilmesi davasıdır. Bu. Dava dediğimiz zaman sadece hayır işlerinden ve türlerinden olan Kur'an-ı Kerim okutmayı kastetmiyoruz. Hayırlıdır, evet, ama İslami davet dediğimiz şey, Raşidi hilafetin ikame edilmesi davasıdır. Ve bir davetçi bu mücadeleyi verirken her koşulda davetçi olacak. Burası önemli. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem efendim, şehadet parmağımızı namazda nerede kaldıracağımızla alakalı örneklik teşkil ediyor. Doğru mu? Doğru. Geçtiğimiz günlerde bir fuar alanında bir kardeşimiz beni ziyarete geldiğinde bana elimi nerede bağladığımı sormuştu. İnanır mısınız? Elimizi nerede bağlayacağımızla alakalı sünnet-i seniyeden delillerle yarım saat tartıştık. Rahatsız olduğum ayrı, bunu niye anlattım? Biz namaz kılacağımızla alakalı bütün keyfiyeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Affınıza mağruren söylüyorum. Lavaboya hangi ayağımızla girip hangi ayağımızla çıkacağımızı bile Aleyhissalatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Özel hayatımızı bile aleyhissalatu vesselam'dan öğreniyoruz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel örneklik vardır. Öyleyse bir davetçi Allah'ın dini, İslam dinini yeryüzüne hakim kılma mücadelesini veren bir davetçinin de örneği Resulullah olmalıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse soruyorum, bir, benim peygamberim bugün dava taşımış ama ertesi gün ara vermiş midir? Hayır. Benim peygamberim dün dava taşımış ama bugün şartlara göre ayak uydurmuş ve küfür sistemlerine entegre olmuştur. Doğru mu? Asla. Münezzehtir. Asla. Benim peygamberim küfür rejimine entegre olmamıştır. Dün dava taşımıştır ve hangi koşulda olursa olsun dava taşımıştır. Ama ertesi gün dava şartları daha zorlaşmıştır ama yine dava taşımıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından vazgeçirebilmek için neler yapmadılar ki? Ben inanıyorum her birinize fırsat versem bununla alakalı sayacağınız birçok madde vardır. Üzerine deve işkembesi mi boşaltılmadı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Allah subhanehu ve teala'ya ibadet ederken boğulmadı mı? Üzerine çöreklendi müşrik. Dedi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı kastederek Muhammed'i ilk gördüğüm yerde dedi onu boğacağım. Ve dediğini de yaptı. Allah'ın Resulü secdedeyken boğdu. Hatta ravi diyor ki rengi o kadar değişmişti ki biz öldü zannettik. Kimden bahsediyorum? Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan. Alemlere rahmet gönderilmiş peygamberden bahsediyorum. Davası ve dini uğrunda boğazlanan, öldürülme teşebbüsüne maruz kalmış bir peygamberden. Sonra diyor salıverdiler onu. Öldü zannettiler çünkü. Kendisine geldi ve dün ve dünü geç birkaç dakika önce davet taşıdığından ötürü buna maruz kalan peygamber ayağa kalktı. Dedi ki etesme'uni ya ma'şara Kureyş vellezî nefsî biyedihî lekad ci'tukum bizzebah. Söylediğim kulağınıza iyi varsın Kureyş topluluğu, müşrikler topluluğu, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki ölmek uğrunda gönderildim. Bunun Türkçesi şu: ölürüm de vazgeçmem. Başım gövdemden ayrılır ama davamı asla yarı yolda koymam. E biz bugün iyi taşıyoruz. Yarın az bir zorlukla karşılaştık. Ben biraz mola vermek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Biraz inşallah geleceğim. Dua ediyorum ama bu arada yani. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu. Ben şu anda Hazirun'un içerisinde. Kendilerini tanımakla hakikaten bu anlamda memnun olduğum abilerim, üstadlarım var. Hepiniz öyle şüphesiz. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselamın bıraktığı o sancağı ziyadesiyle kaldıran, taşıyan ve hakkını veren hocalarımı, abilerimi, üstadlarımı tanıyorum. Ve ekranları başında mutlaka izleyen kardeşlerimiz de vardır. Davette ısrarcı olmak, konu bu. Bugün var ama yarın yok anlayışıyla bir davet taşıyıcısı olmaktan muhafaza eylesin Allah bizi. Biz öyle istemiyoruz. Benim peygamberim nasıl taşıdıysa öyle. Vallahi ya ammi. لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Güneşi sağıma, ayı da soluma verseniz, vallahi başım gövdemden ayrılır. Ya da Allah zafer verir ama ben bu davadan vazgeçmem. İşte bu şiarda abilerim var. Paylaşacağım şimdi. Hani dedim ya, asıl davette istikrar ve ısrar. Cezaevinden çıkmıştı o abimiz. İşte sosyal medya gibi bir nimet var bugün. Birçok şeyi kolayca öğreniveriyoruz. Hakikaten bir nimet yani. Tabii abimizin cezaevinden çıktığını duymuştuk. Hatta yoğunluğumuzdan ötürü de uzun zamanda gidememiştik. Kendisini gördüğümde de bir anlamda özrümü beyan etmiştim. İnan ciltlerce dolusu kitap okusaydım dostlar, o abimizin sosyal medyada paylaştığı şeyin bende bırakacağı tesiri asla vermezdi. Bakın şu anda sohbetimin esasını teşkil ediyor ve yazdığı sadece birkaç kelimeden ibaretti. Selfie diyorlar ya, çekmiş böyle ya da karşıdan çekilmiştir herhalde, hatırlamıyorum. Cezaevinden çıktığı dakika, şöyle yazmıştı. Nerede kalmıştık? Allahu Ekber. Bu sahabeler aslında bir şey anlatmıyorum dostlar. Bugün yaşıyoruz biz bunu. Yani illaki böyle bir paylaşım yapmak zorunda olunması gerektiğini anlatmıyorum. Yapmayan ve kaldığı yerden çıkar çıkmaz Allah'ın imtihanının ardından bu davete kaldığı yerden devam eden nice abilerimiz var. Allah Azze ve Celle ameller zayi etmeyecektir. Zayi olanlardan da eylemesin Allah bizi. Ama bir şey anlatmak istedim. Nerede kalmıştık? Bir davetçi de bu olması gerekiyor. Yani sıkıntı, rüzgar bazen sert esiyor. Sendeliyoruz, düşüyoruz. Allah imtihan ediyor ve kıyam etmesini bilmeli bir davetçi. Bir Müslümanın davet anlayışı böyle olmalı. Niçin? Ben elimi nerede bağlayacağımı öğrendiğim peygamberim böyle yaptı çünkü için. Şehadet parmağımı nerede kaldıracağımı öğrendiğim Resulullah'ın böyle öğrettiği için. Böyle miras bıraktığı için. Onun öğrencileri bize böyle yaşayarak anlattı Habbab İbni Eret gibi. Hazreti Ömer diyor ki bir gün mecliste otururken gençler var yeni iman etmişler diyor ki Habbab hele bir anlat diyor. Sen diyor iman ettin ve davetin uğrunda nasıl eziyetler çektin? Herkes Habbab İbni Eret'in tabir yerindeyse söz alıp bir şeyler anlatacağını beklerken meclisin orta yerine geliyor. Sadece üzerindeki gömleğini çıkarıyor. Birkaç tur atıyor kafi. Yaşadıkları anlatıyor Habbab'ın neler yaşadığını. Ve sonrasında Ömer diyor ki vallahi ben İslam daveti uğrunda eziyet görmüş Habbab'ın sırtı kadar bir sırt görmedim. Çünkü diyor onun sırtındaki demir kızgın demirlerden kaynaklı olarak almış yaranın derinliğinden bir kuş diyor kolaylıkla su içebilirdi. O da davetçi. İşte mukayese anlamında söyledim. Allahu Ekber. Ama vazgeçmemişti. Kızgın demirlerden bahsediyorum. Ümmü Emmar, Habbab İbni Eret'e eziyet eden kadın, sahibi. Öncesinden demiri güneşin altında bekletiyor kızgın. Ve Habbab İbni Eret radıyallahu anhu ona yatırıyordu. Üzerine de taş koyuyordu. Ağırlık koyuyordu. Rivayet aynen şöyle. Gören anlatıyor ve rivayetin sahibi de belli. Diyor ki biz gözlerimizle o kızgınlıktan ötürü eriyen yağların demirin sıcaklığını söndürdüğünü biliyoruz. Hikaye değil ya. Ama kalkıyor aynı davetinden hiçbir şekilde ödün vermeden devam ediyor Subhanallah. Dolayısıyla bağlıyorum. Bir, hakkıyla itaati konuştuk. Daha doğrusu öncesinde itaat yoksa hüsran var dedik. Sonrasında da dedik ki dostlar, kardeşler ve ben de başta nefsim olmak üzere söyledim. Hakkıyla itaat ne demek? Her koşulda itaat demek. İstediğimiz zaman, canımızın arzu ettiği zaman değil. Her koşulda itaat. Ve spesifikleştirdik biraz daha. Davet merkezinde anlattık. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan örnekler verdik. Habbab İbni Eret'ten örnek verdik. Bugünümüzden abilerimizden, kıymetli abilerimizden örnekler verdik. Ve buna dair birçok örnek verilebilir. Ama davetteki bu istikrarı bozarsak, davette ve davet ısrarında biraz rötar yaparsak, Allah korusun cennete de rötarlı gideriz. Mesela böyle vakit disiplini çok iyi olan abiler, kardeşler var. Biliyorum. Yani her şey böyle dakik olsun isterler. Onlar bir şeye rötar yaptığı zaman onların bütün o günü berbat olur ya. Şimdi cennete biraz rötarlı gittiğinizi düşünün. Herkes varmış, siz daha varamamışsınız. Çok kötü bir şey ya. Hakikaten kötü yani. Düşünemiyorum bile. Herkes varmış, paylaşmış. Herkes, ya acayip bir şey. Niye anlatıyorum? Delilin var mı Abdullah kardeşim? Var var. Cennete rötarlı gidilebilir. Ama Allah bizi cennete rötarlı gitmeyenlerden eylesin. Rötarsız bir an evvel varanlardan eylesin Allah bizi. Şimdi Abdullah İbni Ravaha'yı buraya misafir edeceğim. Abdullah İbni Ravaha'nın neyle karşılaştığını ve aslında niçin rötarlı gittiğini ve bunun gerekçesini anlatacağım size. Davette ısrar bu anlamda önemli. Yani bir iş yapıyoruz, Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resulünün davetine icabet ediyoruz. Ama icabet ederken aksatmayacağız. Bugün var, yarın yok. Abdullah İbni Ravaha'nın ki gün bile değil. Abdullah İbni Ravaha, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın itaat konusunda da özel taltifine nail olmuş bir sahabedir ha. Öyle sıradan bir sahabe değil. Yani özel taltife mazhar olmuş. Allah Subhanahu ve Teala senin Resul'e olan itaatini artırsın duasına mazhar olmuş birisidir. Abdullah İbni Ravaha, Mu'te'de kaçıncı komutan? 3. Birincisi Zeyd. 2. Cafer. 3. Abdullah İbni Ravaha. Ben yanılıyorsam Allah için düzeltin. Aleyhissalatü vesselamın bu tür bir seriyeye, bir gazveye, bir savaşa 3 komutan tayin ettiği vaki değildir. Doğru mu? Diyor ki Zeyd'e bir şey olursa Cafer, Cafer'e bir şey olursa Abdullah. Ya aslında bu bir şeylerin habercisi mahiyetinde değerlendirilebilir. Kapatıyorum parantezi. Tabii savaş başlıyor. Zeyd radıyallahu anh şehit oluyor. Sonrasında Cafer alıyor sancağı. Malum Cafer de şehit oluyor. Ve sonrasında da sancağı Abdullah İbni Ravaha alıyor. Allah onların hepsine razı olsun. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de aciz, hasta, mazereti olanlar ve kadınlar onlarla mescitte oturuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor. Diyor ki ashabım, tayin ettiğim 3 komutanın diyor cennete diyor gittiklerini görüyorum elhamdülillah. Diyor ki Zeyd gidiyor, Cafer gidiyor, Abdullah gidiyor. Ama diyor Abdullah biraz rötarlı gidiyor. Ha rivayette rötar var mı? Yok. Gecikmeli gidiyor diyor yani. Geriden geliyor yani biraz. Tabii bunu duyunca Ensar, çünkü niye? Zeyd muhacir. Doğru mu? Cafer de muhacir. Abdullah İbni Ravaha Ensar. Ensarlar bunu duyunca hemen, ya Resulallah, üçü de sizin tayin ettiğiniz komutan değil miydi? Yani Zeyd gidiyor, Cafer de gidiyor da Abdullah niye biraz geriden böyle ağır ağır geliyor? Ya Resulallah, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, o diyor Zeyd'in şehit olduğunu gördü. Sonra diyor sancağı Cafer aldı ya, evet, Cafer'in şehit olduğunu gördü ve sonra sancağı aldı ya, ve o esnada diyor Abdullah bir yara aldı. Vallahi diyor o yaranın diyor neticesinin nereye varacağını anlayınca bir takım dünyalıklar için diyor atının dizginini 2 defa çekti. Diyor atının dizginini 2 defa çekmesi diyor onu diyor cennete rötarlı götürdü. Şimdi kendime bakıyorum, ben kaç defa dizgini çekiyorum ya Rabbi. Bitmedi rivayet. Diyor ki yine tayin ettim diyor 3 komutanın Allah Subhanahu ve Taala'nın özel makamlarda ağırladığını görüyorum. Âlâ makamlarında böyle yüksek. Ashab diyor ki öyle mi ya Resulallah? Diyor ki evet. Zeyd diyor böyle yüksek bir yerde. Cafer de bir yerde. Ama diyor Abdullah'ın ki onlara göre biraz alçakta. Hemen tabii aynı soruyor. Ya Resulallah niye? Diyor ki az önce demiştim. O diyor 2 defa atının dizginini çekmişti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dolayısıyla biz kaç defa atlarımızın dizginlerini çekiyoruz? Bu anlamda herkes kendi nefsiyle bir muhasebe içerisinde olsun diyorum ve sözlerimi de burada nihayetlendiriyorum. Allah her koşulda hakkıyla itaat edenlerden eylesin. Her koşulda da spesifik konumuz olan davetçilerden eylesin bizi. İstikametten ve rızasından ayırmasın. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşler, selamla veda etmeden önce ufak bir duyurum var. Ondan sonra inşallah selamla sizlere veda edeceğim. Biliyorsunuz Müslüman coğrafyalarda gün olmuyor ki sıkıntıya düçar kalmasın kardeşlerimiz ve Müslüman ümmet. Ama özellikle Doğu Türkistan hepimizin kanayan bu anlamda yarası. Dolayısıyla köklü değişim Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamak adına birçok ilde, ekranları başında kardeşlerimiz olduğu için onu da ifade etmekte fayda gördüm. Birçok ilde cuma namazı çıkışında ve bazı ilanlara bakabilirsiniz, bazı yerlerde muhteliflik arz ediyor. Bir basın açıklaması gerçekleştirecek. İnşallah yarın da, özellikle Ankaralı kardeşler için söylüyorum, Melike Hatun Camii'nde cuma namazına müteakiben inşallah kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına bir şahitlik ortaya koyacağız. Allah şimdiden şehadetimizi kabul eylesin, şahitliğimizi makbul ve karin eylesin. Bunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmış olalım. Allah hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.